Аз защо не те чувам, бе, Любчо? Ти чуваш ли ме? А. Копа, бе. Ми, я изсвири нещо. Аз абсолютно нищо не чувам. А, ето сега чувам.